Părinte drag, știu că Tu locuiești în slavă și măreție. Tu conduci universul întreg și oceanele și galaxiile se supun cu minți cuvântului Tău. Și cu toate acestea, dorința Ta cea mai mare este să locuiești în inima mea, așa, micuță cum este. Știu că Tu mă iubești mai mult decât orice în universul acesta. Vreau să-Ți mulțumesc, Tată, și aș vrea să știu să-Ți dăruiesc toată iubirea mea. Doamne, stau înaintea Ta să-Ți spun că Te iubesc. N-aș vrea să-Ți cer nimic acum, ci doar să Te privesc. Să mă